Bazen küstük, bazen barışık. Yeterdi bize en ufak bir ışık. Değişen ne şimdi, bana da söyle. Belli ki kararlısın, o zaman iyi dinle. Dolmuyor yerin, dolmasın da. Varsın aşka tövbe etsin bu kalbim ta ki sen dönene kadar. Yeter inatlaştık, herkes çok yaralandı. Mahsuru yoksa artık kavuşabilir miyiz? Yeter inatlaştık, herkes hırsını aldı. Mahsuru yoksa artık kavuşabilir. Bazen barışık, yeterdi bize en ufak bir ışık. Değişen ne şimdi, bana da söyle. Belli ki kararlısın, o zaman iyi dinle. Yeter inatlaştık, herkes hırsını aldı. Mahsuru yoksa kavuşabilir miyiz? Yeter inatlaştık, herkes hırsını aldı. Mahsuru yoksa artık kavuşabilir miyiz?